To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 16 lipca. Minęła północ. Artur Ewertowski. Zapraszam na serwis Trójki. Finał Debra dla Kubota i Melo. Polak i Brazylijczyk po pięciogodzinnej grze zostają mistrzami Wimbledonu. Polacy wygrali też pod Grunwaldem. Na placu boju spotkało się około 1000 rycerzy. Muzyka klasyczna i filmowa rozbrzmiewa w Londynie. Rozpoczął się festiwal Proms. Łukasz Kubot i Marcelo Melo wygrali w finale Debla na kortach Wimbledonu. Polak i Brazylijczyk po zaciętej, prawie pięciogodzinnej rywalizacji pokonali w finale Austriaka Oliwiera Maracha i Chorwata Matea Pavicia. Wybitny polski tenisista, zwycięzca Debla w Australian Open w 1978 roku, Wojciech Fibak, był wzruszony po triumfie Kubota. Łukasz na to zasłużył, jest gigantem pracy, tytanem pracy, zasłużył na to jego sztab, jego czeski trener, który też od lat pracuje. Poza tym myślę, że Łukasz może jest obecnie najlepszym deblistą na świecie, dlatego że on przecież wśród tych deblistów jest jednym z nielicznych, który naprawdę wygrywa w singla. On przecież tutaj gra w ćwierćfinale, pamiętamy jego wspaniałe mecze z Lopezem, z Karlowiczem, z Monfisem, z innymi. Łukasz jest naprawdę wielki. Kubot drugi raz w karierze triumfował w wielkoszlemowym turnieju. W 2014 roku w parze ze Szwedem Robertem Lindstedtem wygrał Australian Open. Ustawy te oddają polskie prawo obywatelom. Tak wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik w Trójce komentował przyjęte przez Senat ustawy o zmianach w Krajowej Radzie Sądownictwa i o ustroju sądów powszechnych. W parlamencie jest już także projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa to realizacja konstytucji. Konstytucji artykułu 4 i zwierzchni władzy narodu, czyli suwerena, to nie jest wyświechtane hasło, które jest realizowane poprzez wybór władzy ustawodawczej, wykonawczej, a władzę sądowniczą ludzie nie mieli wpływu. Barbara Dolniak z Nowoczesnej uważa, że spór polityczny wokół tej sprawy jest bardzo zły. Ta władza sądownicza powinna być jak najdalej od polityki, bo to tej władzy absolutnie i w ogóle wymiarowi sprawiedliwości kompletnie nie służy. Ale reforma jest potrzebna. I tu się zgadzamy absolutnie. Reforma tak, ale nie reforma o podłożu politycznym, kadrowym. Obie przyjęte przez Senat ustawy trafią teraz do prezydenta. Znowu Zjednoczone Wojska Polsko-Litewskie pokonały Krzyżaków. To już 21 raz. Około 1000 rycerzy uczestniczyło wczoraj w inscenizacji bitwy pod Grunwaldem. Historyczne widowisko oglądało 60 tysięcy osób. Najjaśniejszy królu, wielki mistrz pruski Ulryk, tobie i twemu bratu śle przez nas heroldów swoich te dwa oto miecze w pomoc do zbliżającej się walki. Dzięki Bogu w wojsku naszym na orężu nie zbywa. Chrągiew mazowiecka księcia Janusza. Jesteśmy bardzo ciężko zbrojni. Powrót strzelców, znowu naprzód, szlagen. Przyjmuję w imię Boże i te dwa miecze wasze, chociaż je wrogowie łaknący krwi mojej i narodu mego przysyłają. A wcześniej podczas apelu grunwaldzkiego poinformowano, że w Stębarku może powstać nowe Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Potrzeba na to 22 milionów złotych. Ruszył Proms, festiwal koncertów muzyki klasycznej w Londynie. Do stolicy Wielkiej Brytanii zjeżdżają najwięksi dyrygenci i najsłynniejsi wykonawcy. Ceny biletów zaczynają się już od 7,5 funta, no bo od czasów królowej Wiktorii ideą festiwalu jest przybliżenie muzyki szerokiej publiczności. Od Mozarta po Filipa Glassa. Dwa miesiące, ponad 70 koncertów. Po raz pierwszy muzyka zabrzmiała w Londynie w 1895 roku. Już wtedy pomysł był taki, by wyjść z nią do ludzi, którzy na co dzień nie opisaliby siebie jako melomanów. To dlatego teraz, obok Bacha, w programie jest też koncert muzyki Johna Williamsa, który dał nam motywy z Indiana Jonesa czy Gwiezdnych Wojen. W tym roku w Londynie zagrają orkiestry filharmoniczne ze Szwecji czy Austrii. Dyrygować będą m.in. William Christie i Valerii Gergijew, śpiewać Ewa Maria Westbrick. Podczas koncertu otwierającego był też aspekt polityczny, a dokładniej brexitowy. Urodzony w Rosji, mieszkający na stałe w Niemczech Igor Lewit zagrał żałobną wersję Ody do Radości, hymnu Unii Europejskiej. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Noc prawie w całej Polsce pogodna, ale chłodno. Maksymalnie od 8 do 11 stopni Celsjusza. Na południu i wschodzie niewielkie opady deszczu. Jutro może popadać tylko na Pomorzu i w Karpatach i tam też możliwe lokalne burze. Temperatura od 20 do 24 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Znawcy z pewnością już wiedzą, że początek naszego dzisiejszego spotkania wypełnia utwór z najnowszej płyty Christophera Stephena Clarka, dżentelmena, który wystąpił na 12. edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Jego utworom towarzyszyli tancerze energetycznie poruszający się na scenie, co chyba jest przyczyną tego, że ów set ciągle wraca w moich wspomnieniach. Dziś chciałbym Państwa namówić właśnie do przywołania z pamięci dobrych momentów tego festiwalu, co chyba post factum jest tym prostsze, o ile wcześniej świadomie zaplanowaliśmy podróż po line-upie i nie pochłanialiśmy wszystkiego, jak popadnie. Ja od samego początku byłem zdecydowany zobaczyć i przede wszystkim oczywiście usłyszeć mniej więcej 10 artystów. Plan poza jednym wyjątkiem został zrealizowany i dziś do godziny drugiej postaram się przywołać kilka z tych wspomnień, co mam nadzieję spowoduje, że trochę zakrzywimy czas i w wyobraźni znowu znajdziemy się na festiwalowych scenach. Ale lipiec 2017 roku to dzięki zmianie terminu Taurona dosyć intensywny czas, bo przecież przed nami Audio River, na którym w tym roku bardzo mocny zestaw i to nie tylko pod względem imprezowym, ale przede wszystkim poznawczym, bo naprawdę nieczęsto się zdarza, że w ciągu jednego takiego przeglądu można uczestniczyć w czymś, co nazwałbym chyba takim czytaniem encyklopedii muzyki elektronicznej, gdzie po wybraniu hasła poznajemy historię. Dla mnie najważniejszym hasłem tegorocznego festiwalu w Płocku będzie podana niczym na tacy historia Detroit Techno, bowiem jak już pewnie Państwo wiedzą, wystąpi trio z Belleville, czyli Derek May, Kevin Sanderson i Juan Atkins. Do tego Carl Craig ze swoimi syntezatorami i dla jeszcze większego uzupełnienia zagadnienia Kenneth Dixon Jr., czyli Moody Man. Mamy tu zatem pierwszą i drugą falę Detroit, z którą dziś jeszcze z płyt zmierzymy się w drugiej części naszego spotkania. Do tego czasu proponuję muzykę z Francji, która w piątek przecież fetowała swoje święto, jak również muzykę z Niemiec, gdzie po kilkuletniej przerwie wraca producent kontynuujący wspaniałą tradycję niemieckiej elektroniki. Thank you. z roku 2009. W programie trzecim fragment monumentalnego dzieła Helmuta Josefa Geiera, który jako DJ Hell opublikował świetny album Teufelswerk. Wydawnictwo, przypomnę, w tej największej i najbardziej obfitej postaci składa się z dwóch płyt kompaktowych, na których usłyszeć można całą masę elementów nawiązujących do tradycji brzmienia niemieckiej elektroniki. Brzmienia rozwijającego się przecież co najmniej pół wieku. Niemcy mają to coś w swojej muzyce, co w moim przekonaniu doskonale pokazał Geier na przedostatniej płycie. Ale Teufelswerk to już przeszłość, ponieważ teraz przyszedł czas na zupełnie nową, pełnometrażową produkcję. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Thank you. cases. Deadly metal cases. A car is not just a car. Happiness can also scar. Zukunft Musik. Taki tytuł widnieje na najnowszym albumie Hela. Przyznam, że mnie jeszcze trudno zrecenzować i ocenić ten album, bo po kilku przesłuchaniach wciąż mam ambiwalentne odczucia. Car, Car, Car, Car to jeden z utworów promujących płytę i przyznam, że gdzieś ostatnio jestem na takim etapie, że ciągle wyczekuję jakiegoś doniosłego momentu, jakiegoś mocnego akcentu w utworze, a tu w kolejnym ma miejsce pewna tresura, która nakazuje mi po prostu poczekać. Oto dlatego, że takich chwil, takich momentów na tę chwilę po prostu nie słyszę. W każdym razie Zukunft Musik w odbiorze, tylko i wyłącznie tym dźwiękowym, bo to jest dla mnie esencja, to jest najważniejsze. Jest dla mnie czymś mrocznym i tajemniczym. Na tę chwilę poruszam się po płycie dosyć chaotycznie, bez bardziej charakterystycznych drogowskazów. No może poza utworem I Want You, który za sprawą kontrowersyjnego teledysku jest takim pierwszym, dobrze w cudzysłowie widocznym punktem na samym albumie. No i goście, między innymi wokalista Stereo MCs. Do wysłuchania utworu z jego udziałem zapraszam w przyszłym tygodniu, bowiem dziś sygnalizuję tylko to wydawnictwo i sięgam po jeszcze jeden utwór, który również jest dla mnie pewną zagadką. Z Niemiec przenosimy się do Francji, gdzie w miniony piątek z okazji rocznicy wybuchu rewolucji i zdobycia Bastylii odbyła się defilada wojskowa obserwowana przez prezydenta Macrona i prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. I pewnie może dziwić, że mówię o tym, zwłaszcza w audycji muzycznej, ale w Paryżu stało się coś ciekawego. Otóż na defiladzie wystąpiła orkiestra wojskowa, która zagrała skompilowane w jedną całość fragmenty kilku przebojów duetu Daft Punk. I tak sobie myślę, że to jest ogromny sukces, że na tak ważnej i prestiżowej państwowej imprezie orkiestra przepisuje na żywe instrumentarium właśnie elektronikę, czyli muzykę o stosunkowo nikłej historii w porównaniu do samego święta. Ale tak wybrano. Wybrano przeboje Daft Punk, co może świadczyć o ciekawym, jak chyba państwo przyznają, pomyśle. No i o tym, że właśnie taką twórczość wyróżniono. A gdyby tak u nas w trakcie defilady pojawiła się ucieczka z tropiku Marka Bilińskiego, to dopiero by było. No dobrze. I skoro Daft Punk, to zaserwujmy może nie przebój, ale jakże doskonały utwór zamykający płytę Random Access Memories. Przed nami Kontakt. Bob, I'm looking at what Jack was talking about, and it's definitely not a particle that's nearby. It is a bright object, and it's obviously rotating because it's flashing. It's way out in the distance, apparently rotating in a very rhythmic fashion because the flashes come around almost on time. As we look back at the Earth, it's up at about 11 o'clock, about... maybe 10 or 12 Earth diameters. I don't know whether that does you any good, but there's something out there. potrójne pasmo. Przenoszenie. A w nim wspomnienia i muzyka artystów, którzy w zeszłym tygodniu występowali na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Zacznijmy od występu Clarka, który do Polski przyjechał w towarzystwie tancerzy, aby m.in. przedstawić materiał ze swojej najnowszej płyty zatytułowanej Death Peak. Thank you. bez znaczących wizualizacji, ale ze sceną zaprojektowaną w oldschoolowy sposób, na której stały dwa oświetlone postumenty z dynamicznie poruszającymi się tancerzami. Thank you. Za nami Clark z przywołaniem świetnego koncertu, w trakcie którego na scenie widoczni byli tancerze w sposób idealny obrazujący muzykę Christophera Stephena Clarka. Teraz proponuję amerykański Detroit, które na nowej muzyce objawiło się w postaci gentlemanów tworzących bardzo uznany i z dużymi tradycjami amerykański duet Accelerate 88. Hey, you witches in the place, it's time to draw some techno bass. Rok, mało wizualizacji, sporo dymu i dwie potężne postacie za całą masą sprzętu. Tak przedstawiał się w tym roku katowicki występ legendy sceny Detroit, Accelerate 88, tworzonej przez Toma Hamiltona i Keitha Tuckera.